Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék? A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Elmondom most, hogy kérdez a szemed, jó benned hinni és indulni veled, ó igen. Igen, igen. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtett. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni, azt megtett. Ó igen. Igen. Igen. Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Ó igen. Ez az igazi botrány. Igen, igen. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Hosszam. Ez a helyzet. Kurva életbe. Igen, igen. El kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Igen. Semmit. Hű. Igen, igen. Magyarország le van írva. Majdnem beledögültem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ez tartom a dolgot. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Igen. Ennyi tehetségünk van, gyerek. Igen, igen. Ez botrány. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Lesznek tüntetések. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. Magyarország, Magyarország. Kurva ország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Magyarország. Kurva ország. Külföldön is gyűjt tapasztalatokat a kormányzati munkához a miniszterelnök stábja, értesült a hírszerző. Úgy tudják, hogy a hivatalos kormányfői látogatásokat a kabinetben igyekeznek arra felhasználni, hogy ottani kollégáikkal beszélgessenek, de volt már olyan út is, amelynek kifejezetten ez volt a célja. Korábban csak az MSZP-ről vált ismerté, hogy nemzetközi ötleteket gyűjt. A 2005 őszén folytatott utólag is sikeresnek bizonyult imás kampányban használt elmek például nagyon hasonlóak a volt német szociáldemokrata párt eszközeihez. Piros nézet, dinamikus jelmondatok, stb. Szakértők szerint a sokat dolgozó lendületes miniszterelnök imázsa erőteljes hasonlóságot mutat Tony Blairével. Szerencsés egybeesés, hogy ez Gyurcsány Ferenc habitusának is megfelel. A februári pártkongresszuson elfogadott új alapszabályban szereplő alapértékek bizottság ötlete is a brit munkáspártól származik. Az igazsághoz tartozik, hogy a Fidesz is hasznosított sok mindent, például az olasz jobboldal stratégiájából, vagy Bill Clinton és Ronald Reagan amerikai elnökök módszereiből. Információk szerint egyébként a párt célú utakat külön szervezik, a kormányzati tanulmány út pedig igazából nem jár plusz költséggel, hiszen a résztvevők amúgy is tagjai a küldöttségnek. Mindenkit köszönt a Demokrácia Részvénytársaság stábja, amennyiben Puzsér Robert, Pilu, illetve Parag Szabolcs személyében. Sziasztok! Hello! Hát a fő kérdés értelemszerűen, hogy a piros négyzetet, ami után átvette olyan nagyon-nagyon sikeresen, meg a dinamizmust, meg mindezeket Gyurcsány és stábja, ezután mikor fog majd begyűrűzni, ez a begyűrűzni kifejezés, ez még Grósz Károlytól származik 1988-ból, ha jól emlékszem, hogy majd be kell, hogy gyűrűzzön az életszínvonal. Na ez a kérdés, hogy az mikor? Ja, mindig az jut eszembe, ami egyszer itt hangzott el, hogy itt ugye a klónozás problémája van, hogy Tony Blairnek lehet a klónja valaki, csak ugye itt a ezredik környékén, ami valószínűleg Gyurcsány Ferenc, ott már nagyon komoly kopása van a génállománynak, és ugye jelentős torzulás figyelhető meg. Ugye valószínűleg ez lehet, hogy már begyűrözött, csak szintén az életszínvonal is, hát megkopott, mire ideért. Jó, hát igen, de hát nyilvánvaló, hogy nem lehet pontosan ugyanúgy, hát ahogy a Gyurcsány sem az a kifejezett Tony Blair, hanem annak azért, hát hogy is mondjam, az ilyen sajátosan kelet-európai, sajátosan kiszes változata, hát olyan módon az életszínvonal is. Hát van egy kelet-európai ugyanaz. Roppant örülünk, hogy hasonlít Tony Blairre Gyurcsány Ferenc, csak azt a jó szokását is átvehetné, hogy most éppen lemond, ha jól emlékszem a hírekre. Már hogy Blair bátyú eltűnik a színről, amikor úgy érzi, hogy... Hát amikor úgy érzi, hogy nem csak a pártján belül, de már a társadalmon belül, sőt minden szinten megrendült a helyzete, de még így is úgy lép le, hogy ő így bejelenti előre, tehát tulajdonképpen, mintha ő akarna, kvázi. Aha, angolosan. És hát főleg az a kérdés, hogy hogy van az, hogy mi mindig a legundorítóbb, legmocskosabb, legszemetebb kormányokról veszük a példát. Tehát kiről veszi a példát Gyurcsány? Hát így elsősorban Tony Blairről, másodszorban Vlagyimir Putyinról. Kiről veszi a példát? De sorrenden vitatkozhatunk. Hát igen, de szerintem túl sok értelme nincs, mert egyik mocskosabb szemétláda, mint a másik. Igen. Kiről veszi a példát? Orbán Viktor, Silvio Berlusconiról, vagy George W. Bushról? Tehát minden, de olyan jó érzékkel találják meg a legundorítóbb hazudozókat, meg a legszemetebb. A legnagyobb mafiózom, nem is tudom, diktátorokat. És a Tony Blair, fölidézzük picit? Mi baj Tony Blair kormányával? Hát talán mondjuk az a háború, amit nyilvánvaló hazugságokra alapozva indítottak Irakban, mondjuk, tehát a meghamisított CIA jelentésekre hivatkozott háború, amit azóta is folytatnak nagy hangon a terror ellen, vagy mondjuk hadd hivatkozzak Tony Blairnek a jobb kezére, első számú bizalmasára, aki állítólag, persze természetesen Tony Blair tudtán kívül, tehát ugye erről mit sem tudott, fölajánlott különböző nagy cégeknek, meg vállalatvezetőknek felsőházi tagságot, különböző nemesi rangokat, mint olyan lordi címet, meg lovagi címet a támogatás fejében. Tehát a megvételre felajánlott. Angol fontért lovagi cím és felsőházi tagság. Ilyen ajánlatokat. És az a mértékű saját fészekbe piszkítás az is volt? Hát nem tudom, tehát hogyha arra szóra gondolunk, hogy munkáspárt, meg hogy az Angliában mit jelent, meg mit jelentett valaha ez, hogy munkáspárt. hogyha ezek a fogalmak, tehát mondjuk a szakszervezetiség, meg az a sztrájkok, meg amit Angliában, úgy általában, hogy ez a Tony Blair mivé tette a munkáspártot, hova züllesztette, mivé silányította, pont ugyanoda, ahova Gyurcsány az MSZP-t. Pontosan ugyanoda. Emlékeztek egyébként, nem ugrik be teljesen a kép. Volt Angliában nemrégiben egy gyilkosság, talán 2 éve, iraki háborúval kapcsolatos dokumentumok szivárogtak ki, és a kiszivárogtató tűnt el így hirtelen. Öngyilkos lett valami parkban, igen, maga mögött, igen, hagyva egy 4 kilométeres vércsíkot, igen, meg stb. Azért ezek a putyini... Menekülés közben hátba lőtte saját magát. Igen, ezek a putyini módszerek, hogy beesel a liftaknába, és magadra húzod a liftet, ezek azért még így Angliában is meg elő-elő fordulnak. Úgy tűnik, hogy csak érdekes módon, amikor a James Bond filmeket nézzük, akkor nem általában James Bondra ritkán bízák rá a 004-es ügynök likvidálását, aki olyan dolgokról tud, amikről Bond nem is akar. Tehát ilyen küldetései ritkán vannak Bondnak, mindig valami Mr. X-et kell, valami félőrült barmot kell, aki a világot le akarja igázni, de ez is idegesít engem egyébként a Bond filmekben, ha már itt tartunk, hogy soha az életben, tehát még a hidegháború kellős közepén sem az volt, hogy a ruszkik ellen kémkedik, hanem mindig valami őrült, a fél arca le lett savazva, és imádja a macskáját, ilyen pszichopata, amelyik a világot természetesen el akarja pusztítani, és hát a ruszki, mondjuk a Kém, aki szeretett engem, az egyik legjobb Bond filmben is a nagyon csinos ruszki KGB-s tisztel, természetesen kefélnek meg. Tehát, hogy a mélységes mélyén a hidegháborúnak sem voltak képesek reálisan hozzáállni ehhez a Kém sztorihoz. Figyelj, egyébként kezd összeállni a kép most, hogy én friss adja, belegondolok, hogy a volt KGB ügynököt Londonban megölik. Magyar vonatkozása az egésznek az, ugye, hogy most erőteljesen nyalunk Putyinnak, valamint Tony Blairhez hasonlítják Gyurcsányt, és akkor már egy körvonalazódik a szemem előtt a Moszkva-Budapest-London tengely. Jaj, Csurka István szájában kérem. Megvétózta az iraki csapat kivonást elrendelő törvénytervezetet George Bush amerikai elnök. Mindez borítékolható volt. A kivonás határidejét kijelölni egyenlő a vereség határidejének kijelölésével, mondta a hírtelevíziók által élőben közvetített beszédében Bush. Nem sokkal azután, hogy visszatért Washingtonba a floridai McDill légibázisról. a középső parancsnokság központjából, ahonnan az iraki és a közel-keleti műveleteket irányítják. A washingtoni kongresszus a múlt héten szavazta meg az iraki és afganisztáni hadműveletek folytatásához szükséges pótköltségvetést. A 124 milliárd dolláros tervezetbe a demokraták kezdeményezésére bekerült, hogy a kormánynak idén október 1-ig meg kell kezdenie a csapat kivonást Irakból, és 2008. március 31-ig be kell fejezni. A vétója várható volt, mivel Bush előrejelezte, nem ír alá semmilyen törvényt, amely menetrendet jelöl ki a kivonásra. Az elnök kedden Floridában megismételte korábbi álláspontját. Az idő előtti csapatkivonás csak az Al-Qaida terrorszervezetet segíteni, amely új tagokat toborozhatna, új forrásokhoz juthatna, és azt hihetni, hogy tetszés szerinti csapást méret a szabad nemzetekre. Az Al-Qaida terrorszervezetet, amire hivatkozva beindították a háborús gépezetet annak idején, hogy az Al-Qaida meg Saddam Hussein között összefüggés. És azóta egy kurva papírt nem tudtak mutatni arról, hogy hol van az összefüggés az Al-Qaida meg Saddam között. Saddamot azóta már régen kivégezték, és még mindig az Al-Qaidára hivatkozva maradnak ott. Én elképzelem, hogy így bejelenti a kongresszus, hogy hát... most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyomasztó a többség, így bejelenti Bushnak, hogy hát ők így vissza fogják rendelni valószínűleg a szenátus támogatását is meg fogják elszerezni, vissza fogják rendelni a csapatokat, de hát Bush elnöki tekintélyének valószínűleg jót tenne, hogyha ezt ő jelentené be. És akkor George Bush ilyen rohadt ideges lesz, így elkezd izzadni, megcsörrel a telefonja és fölhívja Rumsfeldt, hogy mit hallottam? Barátaim nagyon idegesek az olajlobbinál, meg a fegyverlobbinál. Nem lesz semmi probléma, azért még mindig én vagyok az elnök. Én még mindig megvétózhatom ezt a dolgot. És hát valószínűleg, amíg George W. Bush az elnök, ez most már azért annyira, de annyira sokáig nem fog tartani. Bár mondjuk, ha Guantanamo-n lennék fogoly, akkor azt gondolnám, hogy ez még azért hosszú idő. Vagy ha mondjuk Irakban csesztetnék a seggemet, akkor is azt gondolnám, hogy hát ez azért, tehát innen Magyarországról nézve, hát mert George W. Bushna, hát azt már fél lábon is kibírjuk, de hát nyilván van helyzet és helyzet között is különbség. Meg azért én nagyon kíváncsi leszek arra, mi lesz, amikor ugye jövőre nagy valószínűséggel demokrata elnöke lesz az Egyesült Államoknak, hogy hogyan folytatódik ez a történet, mert mindig más helyzet ellenzékből mondani dolgokat és elfogadni javaslatokat, mint majd elnökként cselekedni. Emlékszem arra, hogy L.B. Johnsonról mondják, hogy ő ugye alapvetően így nagyon nem akart ezt a Vietnámot, és a folyamatos nem akarásból, meg a kilépés vágyból lett az, hogy akkor lett a legdurvább az akkumulációja. Ja, de ez nagyon népszerű propaganda egyébként, hogy Vietnámból ők mindenáron ki akartak vonulni. Csak ahhoz, hogy kivonulhassanak, tehát összevonhassák a csapatokat, ahhoz kell egy brutális fölényt elérni, mert nem lehet kivonni a csapatokat úgy, hogy közben lövik a hátukat, mert akkor abból vérfürdő van. Tehát ahhoz is, és nem sikerült konszolidálni állítólag ezt a konfliktust, eléggé ahhoz, hogy sikerüljön kivonni a csapatokat, mert egyszerűen nem ült le a Vietcong velük tárgyalni. De végül sikerült úgy is megoldani a kivonást, hogy konszolidáció nélkül történt ez. Nocsak! Tehát érdekes, mégis meg lehet csinálni. Mégis csak el tudtak takarodni onnan. Tehát ha futni kell, hogy épp akközben húzom fel a gatyámat, hát mégis tudok futni. Van ilyen. Én úgy vagyok ezzel a Bin Ladennel, meg a George W. Bushsal. Két öklendetes szemétládának tartom őket, és egyiket se tartom egy kicsit se jobbnak egyébként, mint a másikat. És az a fantasztikus, hogy körülbelül úgy tudok gondolni rájuk egyébként, mint Gyurcsányra meg Orbánra, hogy így rohadtul függnek egymástól, és annyira sokat köszönhetnek egymásnak, mint senkinek a világon. De tényleg mint senkinek a világon. Tehát állítom, hogy George W. Bush sokkal többet köszönhet Osama Bin Ladennek, mint a komplett fegyverlobbinak, meg a komplett olajlobbinak, akik hatalomra segítették. Mert Osama Bin Laden nélkül ő nem lehetne az, aki, és Osama Bin Laden nélkül hiába állna ő mögötte, az összes olajcég, meg az összes fegyvergyártó cég akkor sem csinálhatná azt, amit. És ugyanez a helyzet Osama Bin Ladennel. Osama Bin Laden lehetséges, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhet az ő terroristáinak, akiknek jól kimosta az agyát, és akiket képes arra, hogy elküldjön az életüket feláldozni. Vagy érdekes módon ő sosem tart velük. De biztos vagyok benne, hogy George W. Bushnak és annak amerikai külpolitikának, amit ő folytat, milliószor többet köszönhet. És ugyanez a helyzet Orbánnal és Gyurcsánnyal. Ha nem lenne Orbán, akkor Gyurcsánynak nem lenne létjogosultsága. Az, amit Gyurcsán csinál, azt a baloldaliak, most ezt nevezzük őket baloldalinak csak az egyszerűség kedvéért, tehát az úgynevezett baloldaliak szemében csak és kizárólag az legitimálja, mert azért ők is érzik azt, hogy ez a Führer elv, ez azért talán nem az igazi, még tavaly előtt is el lehetett mondani, hogy ez azért az MSZP-től távol áll. Ez a fajta központi vezetés, ez a fajta egyeduralom. Ez kizárólag azt tudja legitimálni, hogy Orbán Viktor már a kapuk alatt van. És ugyanez a helyzet a másik oldalon. Ezek a rohadt szemét komcsik, ezek mindent eluralnak. Ki ment meg minket? Senki más, mint Orbán Viktor. Hát pontosan ugyanez a helyzet. Tehát én gyakorlatilag azt látom, és amíg a nagyvilágban ez megy, és ezek a figurák ilyen mintákat látnak, addig miért gondolják azt, hogy ezt nem lehet megcsinálni itthon? Hát de ez egy teljesen bevált recept a történelem, mert számtalanszor bebizonyította. A ellenségképet generálsz, utána föltűzöd az ászlódra, hogy harcolunk ellene, mindenki csatasorba állítasz, és akkor már mindenki úgy ugrál, ahogy fütyülsz, illetve anyagi és emberi erőforrásokat bátran lehet mozgósítani bármilyen eszemen cél érdekében. Tehát ez az egy háború, tehát hogy a terrorizmus ellen harcolunk, és már ezt hallgatom, és gyakorlatilag mindig mindenhol őket lövik, és gyakorlatilag csak olaj folyik arra, amerre az amerikai hadsereg lép, ez azért egy kicsit furcsa. Meg vér. De az a kettő keveredik, az még mindig jól keni a motort, az semmi probléma. Még itt csapkodjuk az asztalt, meg verjük, hogy Gyurcsány Ferenc mondjon le, hát az összödi beszéd, hát kiderült, hogy mit csinált meg. És akkor Gyurcsány Ferenc végig gondolja, nekem le kéne mondanom, George W. Bush lemondott azután, hogy megtámadott egy független államot, arra hivatkozva, hogy atomfegyver, ami nem volt ott, hogy vegyi fegyver, ami nem volt ott, hogy kapcsolat az Al-Qaidával, ami nem nyert bizonyságot. Tehát gyakorlatilag kiderült, hogy az összes hivatkozása mind valamennyi egy-egy hazugság. És ennek ellenére folytatta a háborút, mert akkor már arra hivatkozott, hogy hát gond volt a jelentésekkel, de hát most már nem lehet kivonulni, hát a polgárháború az beborítaná egész Irakot, hát most már meg kell mentenünk az iraki népet önnön magától, meg kell mentenünk a sítákat a szunitáktól, és a szunitákat a sítáktól, valamint a sítákat és a szunitákat így együtt az olajuktól. Ez egyébként az Irak... Az egy hatalmas bukás a jenkiknek, akárhonnan is nézem. Ha kivonulnak, ha nem. Tehát az a munka, amit ott végeztek, az igen csúfondáros. Hát az Saddam Hussein eltávolításától, illetve az iraki hadműveletek megkezdésétől, mert 600 ezer körülre teszik a halottak számát iraki oldalról. Az amerikaiak nem tudom, olyan 3000 környékén járhatnak, ha emlékeim nem csalnak. Na de könyörgöm, tehát 600 ezer ember élete árán vitték el nekik a demokráciát. Na, ha ez a demokrácia, akkor... Ja, igen, és a legrosszabb az egészben, hogy perspektíva semmi nincs benne, mert mindenki tudja, hogy a síta szunita ellentét, illetve törzsi ellentétek, stb. Miatt belátható időn belül béke ott. Tuti, hogy nem lesz. Hát valamelyik nap kaptam fel a fejem, amikor történt ez a szörnyű tragédia, az egyetemi vérengzés az Egyesült Államokban, hogy 32 embert lelőtt az a dél-koreai származású diák, vagy a dél-koreai diák, és ugyanaznap összeadták, valami 120 ember halt meg Irakban aznap merényletek által, de a legbestiálisabb módon, tehát a piacon áll sorba, az iskola előtt, stb. És akkor így, tehát így nagyságrendileg a számok, tehát így naponta 120 ember. Jó, de hát a propaganda gépezet az mindig jól tudja orientálni az emberek figyelmét, tehát a 120 ember se 120 ember, ha nem beszélünk róla, hanem 1,2 ember, és az egy ember is 100 ember, hogyha 100-szor elmondjuk egy nap. Tehát ez így megy. És én közben, mindeközben meg nagyon nem értek veled egyet egyébként, Pilu, abban, hogy az amerikaiak rosszul jártak volna Irakban. Tehát az amerikaiaknak nem kell nincs szükségük arra, hogy ezt a háborút különösebben megnyerjék, vagy hogy azt a helyzetet konszolidálják. Az amerikaiak minden egyes nappal, amíg ez a gyalázatos háború, vagy ez a kvázi kudarc még zajlik, egyre több és több és több hordó olajat termelnek ki. Nekik ennyi. Egyre több és több és több fegyvert tudnak legyártani, fejleszteni, tudnak megrendelni. A háború az garancia arra, hogy lehet fegyverkezni. Időnként kell a háború. Ha nem lenne Irakban olaj, lehet, hogy nem Irakot támadták volna meg. Lehet, hogy kénytelenek lettek volna egy olyan országot megtámadni, ahol nincs olaj. De időnként muszáj háborúzniuk, mert ha nincs háború, nem lehet a szenátus nem rendelhet meg fegyvereket ezektől a cégektől, mert nincs mire fegyverkezni. Tehát időnként igenis kell az USA-nak a háború. És ezek a háborúk, ezek nem arra mennek, hogy mindenáron megnyerjék őket. Vietnám is egy győzelem volt az USA-nak, mert egy vietnámi háború idején az amerikai fegyverkezésnek a technológiai szintje az megszaladt. Mint ahogy minden háború idején, a háború forradalmasítja a technológiákat. Mindig. Minden esetben. Tehát ez Amerikának mindenképpen jó. Minden nappal, amíg folytatódik ez a háború, addig az USA nyer. Minden nap nyer. Nekik elég, ha ez folytatódik. Tehát ezt a háborút az Amerikai Egyesült Államok már azon a napon megnyerte, amikor kirobbantotta. A gazdaság értelemben igen. És milyen értelme van még az Amerikai Egyesült Államoknak, vagy az Amerikai Egyesült Államoknak, milyen placon, vagy milyen értelmezési tartományban akarod-e még ezt a dolgot így látni, vagy érteni? Irak elé menve egy kicsit, Afganisztán. Tehát Afganisztán lerohanása, az, hogy említetted, hogy szükségszerű időnként, tehát szüksége van időnként a birodalmaknak háborúra. Hát legjobb példája Afganisztán, ugye, és ha egy kicsit végig gondolod, ugyanis úgy kezdődött a történet, hogy akkor most elkapjuk Saddam Husseint, aki Afganisztánban tartózkodik. De tudtommal, tehát várjál, tehát úgy néz ki a szitu, és így elkezdtem összerakosgatni a képet, hogy Saddam, ugye, most Saddam, hülyeséget beszélek, Jesszusom, szétestem már teljesen. Osama Bin Laden? Persze, bocsánat, van egy kis flash-em még itt délutáni almásból. Na a lényeg az, hogy Osama Bin Laden ugye szaúdi család sarja. Tehát ő semmi más nem csinált Afganisztánban, mint állítólagosan ott bújkált, és ezért, vagy ennek okán háborút indítottak Afganisztán ellen, gyakorlatilag lebombázták a felét. Na most, tehát hogy kerül a képbe Afganisztán? Tehát van egy ország szülötte, Osama Bin Laden, aki szaúdi állampolgár, bujkál egy harmadik országban, és azt az országot bombázzuk le azért, mert ez a pali ott van. Tehát ez körülbelül ahhoz hasonlatos, hogy én összeveszek veled, te átmész a szomszédodhoz, majd berúgom a szomszéd ajtaját, és elverem a szomszédodat. Nem téged, a szomszédodat. Tehát, hát igen, ez a felvetésed, hogy a szomszédod bújtat engem. Érted? Aha. Tehát ez a felvetésed, de tehát, hogy... Kicsit azért gyenge lábakon áll ez a történet, mert... De ő magában ez a vadászat Osama Bin Ladenre, aki ő, aki az amerikai, mert a nyugati világnak a stabilitását azt megrendíti, ugye? Hát maga az, gonosz. Igen, hát jó, ez a legsötétebb ellenségkép fabrikálás, de egyébként ez nem az első. Hát előtte ott volt Kadhafi. Kadhafiból csinálták a sátánt. Előtte ott volt Fidel Castro. Akkor Fidel Castro volt a fő nagy ellenségkép. Hát ezek lokális kis gengszterek, akiket bizonyos időközönként hitleri méretűvé kell duzzasztani. Azért, hogy újra meg lehessen vívni a nagy és végső apokaliptikus háborút a gonosz ellen. És erre hivatkozva rohadt sok fegyvert le lehessen gyártani. Ennyi. Tényleg ennyi. Van itt egy csomó SMS. Oszamát a jenkik küldték Afganisztánban. Na jó, igen. De hogy főleg, amikor Osama Bin Laden riogattak, akkor kéne felvetni esetleg, hogy hát talán nem kellett volna kiképezni. És akkor nem lennének gondok. Vagy amikor arról beszélnek, hogy vegyi fegyverekkel, az irakiak vegyi fegyverekkel írtották a saját népüket. Hát ez a Saddam, ez vegyi fegyverekkel írtotta a saját népét. Nem szabad elfelejteni, hogy akkor, amikor még Saddam vegyi fegyverekkel írtotta a saját népét, elsősorban a kurdokat írtotta, Amerikai egyrészt nem kellett volna eladni nekik vegyi fegyvereket, hogy írtsák vele a saját népüket, másrészt meg akkor még az Amerikai Egyesült Államok nagy erőkkel támogatta Irakot az Irán ellen folytatott háborújában. Tehát Saddam Hussein mögött állt az Amerikai Egyesült Államok pénzzel és fegyverrel. Az irak-iráni háború az arról szólt, hogy Iránt támogatta a Szovjetunió, Irakot támogatta az Amerikai Egyesült Államok. Ezt is érdemes tudni, erre is érdemes emlékezni. Tehát ezt a figurát, akit régen még nagy erőkkel támogatott az USA, egy ekkora gengsztert, akkor, amikor az ő diktatúrája még a Rákosi diktatúrára emlékeztetett, tehát még egy totális diktatúra volt, akkor nagyon-nagyon-nagyon bőkezűen támogatták. Mostanában meg, hogy ilyen, tulajdonképpen ilyen Kádár rendszer-szerűre konszolidálódott az a rendszer, mert most már közel sem volt olyan véres, mint annak idején. Most meg leszámolunk a véres diktátorral! Tehát ennél primitívebb, sötétebb, undorító propaganda, és ez egyébként az emberek többsége ezen már átlát, de az elképesztő, az a félelmetes ebben a Bush adminisztrációban, hogy az eddigi kormányzatok, azok zászlajukra tűzték azt, hogy az embereket meggyőzzék, az embereket átítassák a saját ideológiájuk igazával. A Bush adminisztrációnak erre már nincs szüksége, tehát ők ezzel leszámoltak. Őket nem érdekli, hogyha a fél ország hazugnak tartja őket. Ők keresztül nyomják. Tehát így erővel. Nem hiszed el? Azt hiszed, hazudok? És akkor van valami? Tehát mi az, hogy nagyon is, ahogyan Fletó mondta még a parlamentben? Tehát ez a... És akkor mi van? Már leszarom. Tehát inkább ez a stílus. Igen, ez a NAOSZ jó napot, de hát ez több magyar politikai szereplőt is hallottuk. Tessék elmenni a rendőrségre és feljelentést tenni, amikor apukám bányájáról van szó, megsorolhatnánk még ezt egy hétig. Az egyébként nekem nagyon furcsa, az összeesküvés elméleteket általában így elvettem, és hülyeségnek tartom, mert ilyen gyenge lábakon álló, könnyű magyarázat hülyéknek. De most fogsz mondani egyet. De most mondok egyet. Ja. Tehát az, hogy Osama Bin Laden képtelenek elkapni, most már ugye, tudom én, 5 vagy 6, bocsánat, 2001. Jó, szerintem elkapnák, ha tudnák. Az lenne a meglepetés, megvan. Tehát hogy gyanús, hogy nem kapják el. Hát, hogy direkt nem kapják jó, el. Jó, szerintem nekik, de az USA úgy van ezzel, hogy tudod, az USA is, meg az iszlám is úgy van ezzel, hogy az USA-nak is az is jó, hogyha Oszamát elkapják, mert az akkora propaganda, hogy még háromszor újra választják a republikánus pártot, hogyha fölmutatják Osama Bin Laden fejét 9-11 után. De az is jó, ha nem kapják el, mert akkor viszont ott van Osama Bin Laden, lesz ránk, bármelyik pillanatban jöhet. Ez a fegyegetettség, ez garantált szavazat a háború párt mellett. És az iszlámmal is ugyanez a helyzet. Tehát ha Oszamát nem kapják el, az azt jelenti, hogy a mozgalom él, működik, az amerikaiak nem találják Oszamát, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a háború folytatódik. Tehát nem győztek le minket, nem vesznek erőt rajtunk. Ha viszont meg elkapják Oszamát, és kinyírják, akkor viszont egy akkora hőst gyártanak belőle gyakorlatilag. Tehát, hogy bejárja majd interneten a világ sajtót a per, meg az, hogy őt elítélik meg, hogy kötik föl. Tehát, hogy ilyen módon lehet az iszlám szemében egy igazi nagy hérózt gyártani. Hát nyilván a iszlám fanatikusok szemében véletlenül sem gondolok én az iszlám tömegekre, hanem a szélsőségesen elvakult iszlamisták szemében egy igazi hérózt gyártani majd Osama Bin Ladenből. Tehát igazából ennek a háborúnak a kimenetele tekintetében tök mindegy, hogy Osama éle vagy hal-e. Mert Osama az talán holtan még többet árthat a nyugatnak, mint élve. Hú, de mennyi SMS. Robi, épp most csináltad az ellenség képet Fletóból és Viktorból. Csak nem pártalapításon töröd a fejed, kérdezi Bujkó. Hát szerintem Fletó és Viktor csinálnak ellenség képet magukból és egymásból a szememben. Az agyhalál utáni élet ékes bizonyítéka a következő idézet a Párhuzamos csatornán folyó Néphangja műsorból. Szerintem ez Bolgár Gyuri bácsi műsora. Mindannyiunk kedvencet. Írja, mi hangzott el? Zozóka írja. Az összödi beszéd Churchill beszédéhez fogható. Hát lehetséges, hogy Churchill Fultoni beszédéről van szó, amit a hidegháború kezdőpontjának tekint a történetírás. Tehát lehetséges, hogy az a Churchillnek volt egy pár olyan beszéd, ami egy sötét korszaknak nyitott kaput. Úgy gondolom, hogy az összödi beszéd is egy ilyen megnyilatkozás. Szerintetek nem baloldali megrendelésre történt a sírgyalázás? Elterelni a figyelmet a kormányválságról, megriogatni a jobb oldallal sokat szorra, hogy már halott gyalázásra is képesek a magyarkodó terroristák? Én ezt nem tudom megítélni. Így is lehet, de... Nem, akkor valószínűleg egy kevésbé kétes megítélésű személyt választottak volna. Talán kevésbé, hogy mondjam, tehát a Kádár ebből a szempontból, tehát ha ezt az összeesküvés elméletet próbálod vizsgálni, Kádár személy ebből a szempontból nagyon rossz, mert hát azért, ugye azért álljunk már meg egy kicsit, tehát azért Kádár János 240 valahány embernek a halálos ítéletét írta alá. Tehát azért őt persze természetesen a sírgyalázást azt rögtön elítélik, de azért morálisan megtámogatni Kádár Jánost 2007-ben Magyarországon, azért ez egy kicsit necces lenne. Tehát, hogyha a baloldal fejével gondolkodunk, és valami hasonló összeesküvést próbálnánk kovácsolni, vagy valami hasonlatos provokációt szeretnénk hozni, akkor azért nem az ő sírját választanám a felnyitásra. Ugyanabban a helyzetben vagyunk szerintem, mint amikor rálőttek a rendőrpalotára. Tehát, hogy így lehet, hogy a baloldali provokátorok, lehet, hogy a jobboldali fanatikusok, de nekem tök mindegy, mert megint a békasegge alatt vagyunk. Most már, de az még csak egy ilyen ócskaszar terrorcselekménynek se nevezhető gagyisztika volt, ez meg egy mindent alulmúló, primitív, hogy mondjam, a civilizációnk minden hagyományát felmondó ordinári szemétség. Tehát, hogy így, hát igen, itt tartunk. Hát ilyen színvonalon állunk. Gratulálunk. Ennek egyébként az okaira egy kicsit azért majd érdemes lenne reflektálni. Szerintem fogunk egyébként, mert a Kádár koponya az azért megér még azt, hiszem a következő órában lesz róla bőven szó. A chilei Santa Isabel áruházlánc pénztárosai kénytelenek pelenkát viselni, főnökük ugyanis a 8 órás műszak alatt nem engedi ki őket a mellékhelyiségbe. Az alkalmazottak félnek attól, hogy kirúgnák őket, ha mégis megtennék, ezért folyamodtak a furcsa megoldáshoz. A szakszervezet a kormányhoz fordult segítségért. Marianela Fernández, az áruházi dolgozók szövetségének elnöke csütörtökön elmondta, hogy a pénztárosok munkaadója nagyon szigorú. A dolgozók egy pillanatra sem hagyhatják el helyüket a 8 vagy olykor még több órás műszak alatt. Ezért többen pelenkát, illetve egészségügyi betétet viselnek munka közben. Az ügyel Chile legnagyobb munkaügyi szervezete, a Central Workers Union foglalkozik, amely cselekvésre szólította fel a kormányt a dolgozók érdekében. Azt hette, hogy csak gusztustalanul messze lévő Chilében történhet meg ilyesmi egy elmaradott társadalomban. Hát azért mesélek neked valamit. Ugye nemrégiben volt per abból, hogy a Lidl áruházlánc a Lidl áruházláncban volt az divat, hogy a munkásokat ugyan térfigyelő kamerákkal figyelték, és az a kellemetlen helyzet állt elő, hogy amikor meg volt szabva, hogy naponta hányszor mehetsz ki mosdóra, és azon a hölgyek, akik többször mentek ki, azok arra hivatkoztak, hogy hát ugye a havi problémáik vannak. Ezt kiküszöbölendő színes sapkát kellett hordani azoknak a női dolgozóknak, akik éppen abban a periódusban voltak, hogy amikor leellenőrzik azt, hogy hányszor volt mosdón, akkor ellenőrizni lehessen azt, hogy indokolt volt-e részéről hatszor pisilni egy nap. Atya úristen. Reagáljatok már erre, kedves hallgatók. Robi, ez Európa, ez nem Chile, ez Európa. Reagáljatok már erre, kedves hallgatók, 0630-30-30-88-1-es SMS számon. Erre a hírra, ami az imént elhangzott, hogy az egyik áruházlánc nem engedi ki 8 órán keresztül WC-re a dolgozóit a pénztárból, ezért pelenkát kell viselniük. Az Egyesült Államokban, sőt, hát a világon, ha jól tudom, a legnagyobb kereskedelmi hálózat az a Walmart, és ott egyik legnagyobb munkáltató, tehát hihetetlen nagy számú alkalmazottjuk van, és folyamatosan, állandóan perek vannak, kollektív perek, tehát többen, több százak, ezrek fordulnak ügyvédhez, hogy képviseljék őket, mert ott is hihetetlen alacsony óra bérért, hihetetlen kíméletlen munkakörülmények között foglalkoztatják őket. Tehát természetesen ez a nyugati világ probléma, és ez a világ problémája. Csak kíváncsi vagyok, hogy itt vajon nem működhet-e valami, mert nyilván nem működik, azt látjuk, de elvben nem is működhet-e az, hogy a társadalom valahogy reagál erre. Tehát ugye az ember fölteszi a kérdést, hogy miért megy el akkor valaki oda dolgozni. Chilében lehet, hogy ezt nehezen megtenni, de az Egyesült Államokban úgy képzel, hogy könnyebb nem elmenni oda dolgozni. Illetve hogy van ez, hogy a fogyasztó ennek ellenére ugye oda megy vásárolni? Ez a kérdés. És erre az a válasz, ami Robinak mindig válasza, hogy a junkie-tól ugye, tehát nem lehet mondani azt, hogy mondjon le a drogról. Szóval, hogy az a fogyasztó az elmegy, mert olyan agya van, mert olyan a rendszer, a gondolkodás, hogy ez egyszerűen nincs benne, hogy állampolgárként a fogyasztót ellenállom. Igen, de a fogyasztót azt meg kell szervezni. Tehát a fogyasztó atomizáltan mindig kiszolgáltatott lesz a multiknak, meg a marketing nyomásának. A fogyasztót meg kell szervezni. A magyarországi szakszervezetek, hogyha rajtuk múlik, mi is itt fogunk tartani pár éven belül, mint ahol Chile. Most május 1-én a szakszervezetek, az MSOS, a legnagyobb magyar szakszervezeti szövetség sátrában fogadta vendégül Gyurcsány Fletót, és az asztalfőre ültette, és ilyenek hangzottak el, hogy ne féljen, miniszterelnök úr, ne féljen kiigazítani a költségvetést. Tehát, hogy addig, amíg a szakszervezeteink fényesre nyalják a hatalomnak a seggét, amíg azon versengenek a szakszervezeti vezetők, hogy melyik tud keresztcsontig jobban benyalni Gyurcsánynak, meg az egész kormánynak, addig nem fog változni, sőt, nem hogy nem fog változni, egyre rosszabb és rosszabb lesz. Nem sokára ott fogunk tartani, ahol Chile, és pelenkázhatjuk a pénztárosainkat. Engem ez keserít el valahol így a legjobban, amit látni, hogy a mindenfajta munkás most nagyon-nagyon marxistán fog hangozni, mondok, szóval mindenfajta munkás összefogás, meg ilyen érdekvédelem, ez ugye hihetetlenül háttérbe szorul. Tehát eltűnik, nevetségessé válik, elveszíti az ideológiai alapot. Kicsit itt hadd utaljak arra, amit Tony Blairnél elhangzott, ő ugye bizonyos kérdésekben így kicsit jobbról erőzte a torikat. Tehát ez nála is a hatalom megszerzését segítette. Az a baj, hogy ezt nem fogom pontosan tudni idézni, de biztos lesz valaki, aki megírja majd SMS-be, hogy valami ilyesmit mondott ő, hogy az életforma tekintetében liberális, tolerális, megengedő akar lenni, de a viselkedés tekintetében meg szigorúbb. Tehát, hogy például nem tudom konkrét, hogy nem lehetett nem tudom, felhúzott kapucnival köztéreken nem lehetett járkálni, meg ilyenfajta rendelkezések születtek, és most hallom, én igazából nem értem ezt, hogy most hallom, hogy a sárközi távol szegről végről, ugye a hazánk fia felszólította Ségolène Royalt, hogy azonnal határolódjon el 68 emlékétől, mert hogy 68 az, amit fel kell számolni. Úristen. Tehát el kell törölni. Úristen. Az emlékét. De ez a Sárközi, én állítom, szóval, hogy ez a Sárközi sokkal rosszabb, mint a Chirac. Tehát tehát én megdöbbentek. Én állítom, hogy azt mondják, hogy ez a Sárközi, hát ez tulajdonképpen ilyen jobb közép, de én állítom, hogy nem, ez piaci fundamentalista disznó. Tehát, hogy ez az alja mindennek. Még egy történet, ugyanide kapcsolódik, szóval, hogy egyszerűen olyan folyamatok vannak a világban, amit egyszerűen nem értek, tehát hogy valahol nagyon-nagyon rossz irányba mennek a dolgok, és páran ott mondjuk, de igazából ugye én zavarban vagyok, mert hogy a nevetségesen, nem tudom milyen, nem konzervatív, idealista, nem tudom, biztos sokszor lehetne mondani, de olyan nevetséges, amit mondok. Ez a példa is megvilágítja, nagyon jól tudjuk, hogy Kínában, meg bizonyos országokban nagyon aktívan cenzúrázzák az internetet, és ezt kik segítik? Az Egyesült Államok hatalmas vállalatai, Google, Microsoft, stb. Google ebben részt vesz. És a Google részt vesz, és most meg láttam, elérhető volt a Slashdot-ról, a link, aki ismeri, az tudja, mire utalok, tehát egy interneten elérhető volt, a Google-nek lesz egy közgyűlése, ahol, ha jól tudom, tehát egy részvényesi javaslat érkezett, amely az alábbiakat nevezte meg, hogy a minden jogi eszközzel a Google próbáljon ellenállni annak, ahol valahol cenzúrát kérnek tőle, hogyha valahol cenzúráznak, akkor pontosan hozza nyilvánosságra, hogy mit, miért, kinek a kérésére cenzúrázott. Tehát nem teljesen annak, hogy a cenzúrát szüntessék, megszámolják föl, csupán annyi volt benne, hogy akkor próbálják meg azért ellenállni, próbáljanak ellenállni, de ha valahol cenzúra volt, akkor egyértelműen jelezzék, hogy mit, hol, miért kellett cenzúrázniuk. És alatta ott van egyetlen mondatban, hogy a vezetőség, ott ugye a menedzsmentnek a kezében van a nagy része a vállalatnak, tehát a menedzsment, ugye emlékeztetek mindenkit, don't do evil, a Google jelmondata, ne tégy semmi gonoszat. Ott van a menedzsment javaslata ezzel a részesi javaslattal kapcsolatban, kérjük a javaslat el nem fogadását. Tehát elutasítja a menedzsment. Tehát van egy ember, valószínűleg egy kis részvényes, aki jelezte, hogy mégis azért, tehát hogy itt amerikai demokrácia van, erre épül az egész ideológiánk, demagógiánk, retorikánk. És nyíltan nevetséges, utasítjuk el, és nincs megdöbbenés, és semmi nincs. Nem értem. Semmi. Tudod, hogy milyen SMS-t kaptunk? Pelenkával kapcsolatos? Pelenkával kapcsolatos. Az a kapcsolatban, hogy lesz egy észrevételem csak. Reakció. Pletyka vagy hiteles hír ez a pelenkás dolog? Ne legyetek bulvár, írja Ati. Na most ez, Ati, ez pontosan ezt mutatja, hogy milyen kiszolgáltatottak és védtelenek vagyunk. Hogyha hallasz egy ilyen hírt, el se tudod hinni. Annyira durva, hogy el se tudod képzelni, hogy igaz, és elhesegeted magadtól, mondván, hogy bulvár. Csak aztán, Ati, nehogy a bulvár behatoljon a kis életedbe, és majd neked is pelenkát kelljen viselned a munkahelyeden. Csak nehogy ez történjen, mert az már nem lesz bulvár, ugye? Az már húsba vágó lesz. Na, körülbelül ez mutatja azt, hogy hogyan reagálunk a valóságra, és hogy mit tesz velünk a bulvár. Ez bulvár! Ugyan már, nem kell szem komolyan venni. Na ez pontosan ide vezet. Egyébként szerintem, ha igaz, ha nem, sajnos ezen irányba mennek a dolgok, már ami a szakszervezetet és a munkás érdekvédelmet érinti, és akkor rögtön vissza is térnek itt Magyarországra, hogy kicsinke hazánkban, nem tudom, hogy hallottak-e egyáltalán sztrájkról, tehát így nincs. Nem, hogy országos sztrájk nincs, semmilyen sztrájk nincs. A magyar szakszervezetek vezetése, azok jópofán nyilatkoznak, néha kiderül, hogy 800 000-es fizetésért, néha beülnek egy-egy parlamenti székbe, néha kiderül, hogy pártisztséget látnak el, vagy valamelyik pártnál, jó, konkrétan az MSZP-ről beszélünk, tehát valamelyik pártnál... Jó, mindegy. Ez Liga szakszervezet az meg Fideszes. Teljesen mindegy. Nem a Liga, az SZDSZ-es, a munkástanácsok. Munkástanácsok. De ez szó, hogy az 56 miatt, 56-ból van az áthallás. De hogy Magyarországon, tehát önmagában azt nézem azt a jelenséget, hogy a rendszerváltás óta egy alig van sztrájk, vagy az utóbbi pár évben gyakorlatilag nincs, az azért azt mutatja, nem azt mutatja, hogy minden rendben van a munkások érdekvédelmével, hanem azt mutatja, hogy nincs érdekvédelem. Én nem értem tényleg ezért 56-ot, szóval hogy történt? Tehát milyen emberek vagyunk? Tehát iszonyú nyugisak, nem? Tehát, hogy tényleg a seggünkbe hátulról nagy rudakat nyomhatnak föl, és így mosolygunk. Tehát semmi. Egyébként érdemes. Hogy volt ez az 56? Tényleg ezt mi csináltuk? Vagy ezt, igen. Én jó, csak olvastam, valószínűleg bulvár ez. Ja. Nem, hát utána jött a Kádár rendszer. És ez tényleg? Ez a 30 év, és mind. Kész. Aha. Döbbenet. Jó, 300 év Habsburg uralom nem tett annyit ezzel, nem roncsolt annyit a magyar nép lelken, mint 30 évnyi Kádár rendszer. Ez tényleg így van? Nagyon szörnyű, hogy így van, de így van. Egyébként még a Walmart, bocsánat, még az előbb, hogy a Walmart a dolgozóival hogy bánik meg, hogy nem. Kanadában történt, hogy terjeszkedett az áruházlánc, nyitottak egy új áruházat, és a XY áruháznak a dolgozói kitalálták, hogy akkor ők most szakszervezetet fognak alapítani. Ment a hercehurca pro és kontra, hogy akkor most kéne, nem kéne, stb. És a Walmart úgy döntött, hogy a vadonatúj áruházat, amit felhúztak, úgy, ahogy van, bezárják, csak azért, hogy példát statuáljanak, hogy így jár az, aki szakszervezetben gondolkodik. Hát ez mennyire meredek. Néhány SMS. Lidlbe nem megyek, kolléganőimet is megkértem erre. Egy ideig ők sem mentek, de már újra járnak. Hát igen, körülbelül ennyi. Sziasztok! A plázák ruhaboltjaiban 10 órát kell az eladóknak állni fél órás ebédszünettel, amit levonnak a bérből. Állítólag az én, mármint a vásárló miatt. Tehát állítólag mi miattunk, érted, vonják le az ő bérükből. Nem, ez mindenhol így van, tehát a legjobb tudomásom szerint... Hogy még mi érezzük magunkat szarul emiatt, tehát, ugye? Nem, az ebédidődöt vagy le kell dolgozni, vagy annyival kevesebbet fizetnek, de ez általában úgy veszem észre, hogy az a bevett szokás, hogy akkor 8 és fél óra a munkaidőd, és akkor fél órát kajálsz. Azt mondják a béredből. Vagy ez a megoldás, vagy az, minthogyha nem alapvető emberi szükséged lenne a táplálkozás. Tehát, szóval így, ez a világ vicce. Nem is értem ezek után, hogy Spert miért ítélték el 20 vagy 25 évre. Illetve ha őt igen, ezeket a Lidl féléket, meg akik miatt ez mehet, a mai gazdasági diktatúra, ezeket miért nem? Nem tudom, hogy jön ide Albert Speer. Ez Albertről utal? Hát ő csak egy építész volt. Hát ő csak... valaki a múlt héten szitta a kis- és középvállalkozókat egyszerű általánosítással, írja Lac. Én voltam, de nem áll tőlem távol az általánosítás, és ez elég baj egyébként. Mindenesetre a kis- és középvállalkozások is elég nagy munkás nyúzdák egyébként, tehát nem kell a multiknál leragadni. Bár szerintem a multik fejének is neki lehet nagy erőkkel menni a nagy kalapáccsal ilyen ügyben. De tudod, más műfaj ez, hogy van egy kisvállalat, ahol van 3 alkalmazott, akkor átmehetsz egy másik kisvállalathoz, ahol szintén van 3 alkalmazott. Tehát azért más a lelkület, más a viszony, mások a munkatársi viszonyok, mint egy ilyen nagy üzemben. Tehát azért ez a... A kettő között, bocsáss meg, az a különbség, hogy amikor egy kis vállalkozásnál tapasztalod ugyanezt, akkor azt tudod mondani, illetve azt mondható el, hogy annak a vállalkozásnak a góréja, a főnök az egy mocsok aljas, de amikor ezt egy multi követi el egy ekkora vállalat, akkor arra már csak azt tudod mondani, hogy ez intézményesített rabszolgatartás. Na hát igen, pontosan ez erről az a különbség. És itt írja az SMS író, sziasztok, nem csak a Lidlben nem mehet ki a kasszából a pénztáros. A párom több helyen melózott. Volt, ahol 8 órás műszakban 2-szer engedték ki. Ha jó, hát nem kell annyit inni. Ne szlopálja annyit, dolgozzá! Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Túsz dráma a szénatéren. Na most már mi is rendes nyugat-európai ország leszünk. Most már tényleg itt volt az ideje. Nem lehetett minket komolyan venni. Tényleg olyanok voltunk, mint ezek a bunkó keleti hordák. Nem volt semmi túsz dráma, semmi rendes nyugati progresszív bűnözés, hanem csak az ilyen mindenféle ilyen adócsalások, meg hát ez a fehér galléros bűnözés. Tehát ez semmi olajszőkítés, ezzel nem jutunk messzire, de tényleg ugyanott maradunk, mint Szerbia, meg Ukrajna, tényleg most már van egy rendes... Látható, hogy jelei vannak. Lehet filmet csinálni róla. Lövöldözéses, szénatéri... de tényleg túszedéses cucc. Jó, szerintem kizárt, hogy úgy indult, hogy túsz dráma. Nem tudom. Nagyon-nagyon nehéz a sajnos a bankrablók fejével gondolkodni, ahogy én így figyelem a sajtóhíreket, meg az elmúlt időket. Főleg azért, mert a célkeresztben van a fejük, és... Szóval, például a kokáért, de ha belegondolsz, tehát, hogy mostanság ugye divattá vált, hogy a biztonsági őrök pikpak lefegyverezik a bankrablókat, magyarán mondva lelövik, tehát az utóbbi 3-4 bankrablás az valahogy így végződött, hogy a bankrabló húzta rövidebbet. Számtalan biztonsági intézkedés, kamera, időzáras a páncél, és ennek ellenére bemennek. Tehát egyébként valaki, aki kicsit jobban ért hozzá a témához, az azt mondta, hogy nem lehet az ő fejükkel gondolkodni, mert az a barom állat, aki fegyvert ragad azért, hogy egy kocsi árát elhozzon egy fiókból, akár emberélet árán is, az valószínűleg nem fog foglalkozni azzal a kis cetlivel, hogy pénzt azért nem tudunk kiadni, mert 5 perc alatt nyílik ki a szép. Ez valami borzalmas egyébként. Viszont nagyon-nagyon elsikadtunk, tavaly volt, egy évvel ezelőtt Kispesten egy bankrablás, ami nem is a bankrablás volt ebben a lényeges, ebben az esetben, hanem a rendőrség reakciója. Bent ott is volt valami pitty-puty, hogy fegyvert rántott a biztonsági őr, menekülőre fogta az egyik bankrabló a dolgot, ez Kispesten a Kossuth téren van, aki ismeri a dolgot, nem messze van oda Kőbánya Kispest, és beugrott egy autóba, úgyhogy egy civil autóba, amiben 2 utas tartózkodott, majd a rendőrök, ez fényes nappal történt, 26 lövést adtak le az autóra, amiben 2 túsz ült kvázi. Na most... 2 nappal később az ügyészség kijelentette, hogy jogszerű volt a fegyver használat. Tehát ez fényes nappal az utcán egy civil autóra, amiben 2 túsz ült, 26 lövést leadott a rendőrség. Tehát én azért azt akarom ebből kihozni, hogy még a bankrablóink is gyengék, de sajnos a rendőrség sincs kellőképpen erre felkészülve, hogy ezeket az eseteket hogyan kell kezelni. Fölhívja a figyelmet az SMS író, hogy azért már Móron volt egy mészárlás, tehát azért már elkezdtük a felzárkózást a rendes amerikai típusú demokráciáknak a hosszú sorába, és én nagyon-nagyon remélem, hogy egyre előrébb és egyre bátrabban és egyre merészebben így ezt a nyugati orientációt már legalábbis ebben a tekintetben is épp úgy, mint minden másban folytatni fogjuk. Szerintem egyébként a keleti blokkból sokan néztek minket csodálkozó szemmel ősszel, ugyanis a keleti blokkban az utcai zavargások eddig még nem voltak jellemzőek, úgyhogy valamiben azért éllovasok tudunk lenni. Na jó, de most már azért itt is kezdenek, tehát hogy éppen a letteknél nagyon, sőt, Moszkvában volt. Igen. Olyan régen. De az nem zavargás volt, az tömegverés volt róla. Hát miért, ami itt volt? Nem észtek? Hogy? Nem észtek? De tényleg észtek. Miért nem azt mondtad? Letteket mondtam, azt hiszem. Jó, hát ugyanúgy kell elnézést emléket. A rokonok szóval. Bukarest-Budapest, mi? Bukarest-Budapest. És akkor rögtön anyázó. Afganisztán-Pakisztán. Uruguay-Paraguay. De tudod, ők rokonok. Ja, hát... De ott van a keleten. Észak-keleten. Egy férfi ment be, lefegyverezte a biztonsági őrt, írja az SMS író. Jaj, nagyon vicces SMS-t kaptunk. Fogadjunk, ügyes rendőreink a túszokat fogják szénné verni a Szénatérnél. Hát, hogyha a régi beidegződések, azok még... De ha így is lesz, szerintem utána kitüntetik az akcióvezetőjét. Egész biztos. Vagy esetleg a túszejtőt. Az a fő kérdés, hogy mit akarhatott ez az ember, amikor lefegyverezte a biztonsági őrt? Pénzt? Nem, hanem nem. Hogy képzeltél? Jó, azért kellett, hogy legyen egy terve az akcióról. Tehát kellett, hogy legyen egy elképzelés, hogy mi fog majd történni. Most ő ezt egy fegyveres rablásnak tervezte szerintem. Ő nem akart ebből túszdrámát csinálni, csak szerintem nem tudott hozzájutni a pénzéhez, és hogy mondjam, ilyenkor egy nagyfokú ilyen szellemi rugalmasságra van szükség, tehát hogyha nem megy, akkor hirtelen ki tudjon ugrani ebből a dologból. De az a szörnyű, hogy ilyenkor általában így csak tetézik a bajt, és így befelé menekülnek. Tehát így befelé menekülnek az akcióba, amikor már láthatóan kilátástalan, és ilyen módon így bezárják saját magukat, tehát elzárják a menekülés útját, és akkor kezdődik ez a... Tehát ebből ez a csávó már nem fog jól kijönni. Mik a büntetési tételek? Hát azt hiszem a fegyveres rablás az 15, így alapban túlszejtés, etc. Így most már biztos, hogy az életfogytal játszik. Aha, tehát és ez az alaphangon, tehát most egy 10-essel ezzel a mozzanattal megfejelte a dolgot, ha nem tényleges, ha véletlenül vér folyik, ne adj Isten, akkor pedig a biztos, hogy a tényleges életfogytal játszik. SMS író írja, hogy nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk, mint az Amerikai Egyesült Államok, nem csak azért, mert ilyen bűncselekményekre már sor kerül, hanem ugyanúgy, mint az USA-ban, itt is mást ültetnek le miatta. Tehát, hogy ebben is hasonlítunk. Egyébként arra egy műsort kellene szentelni, hogy az igazságszolgáltatásnak és a bűnüldözésnek mekkora blamázsa, Mór. Tehát mekkora hőmérő ez a Móri tévedés, mennyire mutatja azt, hogy itt abszolút nem működik egyik rendszerünk sem. Ami még érdekes egyébként, hogy ez a túszejtő, ez szerintem egész biztosan nem gondolta át, hogy így esetleg ez rosszul is elsülhet. Én biztos vagyok benne, hogy egy ilyen bűncselekmény előtt, és ezért nincsen értelme halálbüntetéssel elrettenteni, meg a mindenáron a büntetési tételek szigorítása, stb. Szerintem inkább sokkal hatékonyabban kell felderíteni a bűncselekményeket. Szerintem ez az útja. Hát ez az útja. Szerintem egyszerűen nem indulnak ki abból, hogy őket majd elkapják. De. Mert ha abból indulnak ki, hogy őt esetleg elkapják, akkor szerintem így soha. Robi, az a baj, hogy szerintem... Hogy ebből már nem lehet jól, igazából nem lehet jól kijönni. De Robi, azért megint oda lyukadunk vissza, hogy ennyire egyszerű, hogy nem tudsz gondolkozni. Gondolj bele, tehát péntek délután a szénateret választod rablás helyszínéül. Tehát mennyire kreatív az a pali, aki a város legforgalmasabb pontját választja, hogy majd ott elmenekül. Na hova? Elszaladsz? Vagy mit csinálsz? Tehát én nem értem. Tehát az, hogy ezeknek az embereknek... Lehet, hogy úgy gondolkodik, hogy ott tud elvegyülni. Igen, tehát én nem ők szakértő, de lehetnek érvek emellett. Aha. Talán hát a telefonoló is mond majd nekünk. Halló. Halló. Szervusz, szia. Szervusztok. Nem egy túlszejtőről van szó, hanem többről. Na, szerintem ez jó. Hát kettő van, azon kívül már lőnek is. Aha. Szerintem annyira nem vették ők ezt félváról, ennek a tervezését. Tehát te azt gondolod, hogy ez a két bűnöző, ez így tervezte ezt az akciót? Tehát ők túlzdrámára készültek? Hát most, ha abból indulsz ki, hogy szénatér péntek délután, és rögtön azzal kezdte, hogy túszokat ejtett, tehát nem azt mondta, hogy lelőtte a vagy rálőtte a biztonságőrre, lefegyverezte, kihajtott mindenkit és elvitte a pénzt. Esze ágában nem volt, túszokat szerett. Hát legalábbis a rendőrségi rádiókon keresztül ez jön le. Aha. Te hallgatod a rendőrségi rádiókat? Hát nem, de egy nem konkurens rádió, egy másik rádió lévén, hogy ott van kint, és az előbb a hírekben közvetítettek, és mondták, hogy mit mond a rendőrségi rádió, így nem volt nehéz. Mi szokásunk szerint jól értesültek vagyunk, és büszkék erre. A máshogy nem a hallgatók által, de ezt köszönjük ezután is. Ja. Hello, szia. Halló. Halló. A Gyurcsán csomag után egyre több lesz a megélhetési bankrabló. Úgy gondolod? Ezt jól megmondták nekünk. Egyébként, ha én jól tudom, az amerikai filmek neveltetésének köszönhető ez a tudásom, hogy a fordulópont igazából, amikor forgatókönyvet kell váltani, az, mikor kiérkezik a rendőrség, nem? Tehát mikor körbeveszik. És a túlszejtő, tehát a belépéskor túszokat ejtek, az minden, az az első lépés, mert a túszok azért vannak, hogy adják ide gyorsan, és akkor a pénzt is mehessek. Igen. De jó. Tehát jó. Ez még nem terv, ez ösztön, vagy reflex. Golyóálló mellényviselése súlyosbító körülmény. Írja nekünk Gergényi. Ha megyünk Amcsi felé, holnaptól nem mehet a gyerek óvodába, írja Módos. Remélem az iskolai lövöldöző az iskola helyett a parlamentben téved majd el, írja Hunor. És ez Hunorhoz méltó SMS volt egyébként, általában ilyeneket ír. Egy biztonsági őr két dologra jó. Megtudni, hol a pénztár, és elvenni tőle a fegyvert. De tényleg ez, hogy a biztonsági őrtől veszik el a fegyvert. Tehát, hogy nem is volt fegyverük. Tehát, hogy ezt nem tudjuk, de úgy általában azért benne van a pakliban. De most már az Air Marshal, ami most már az új koncepció, hogy majd hogyan védik meg a gépeket, fölviszi a repülőgépre a fegyvert az Air Marshal. Hogy legalább egy legyen fönn, ha nem volt egy se. Ha már nem tudod szerezni a gépeltérítő, akkor hát majd ő fölviszi. Biztosan leesen az a gép, csak el kell szedni az Air Marshaltól, ennyi. Tehát kell először is egy túszejtő, aki leleplezi magát. Ekkor az Air Marshalnak túl sok választása nincs. Ő is leleplezi magát, és az összes többi terrorista, aki fönt van a gépen, már ott van rajta az Air Marshalon. És már náluk van a fegyver. Kész. Ehhez képest pontosan elég lenne annyi, hogyha nem nyílna egybe az utastér és a pilótafülke. Tehát mondjuk ez így le lenne zárva, de így nem nyílna egybe. És akkor oda bent lenne nekik egy hűtőszekrényük, érted? Mármint a pilótáknak. Benne fegyverrel. Kiveszi a hűtőből a hűtőt. Szerintem nem tudják venni, szerintem azt meg tudják. Robi, azért... Hát akkor érted, pilóta fontos, szerintem adjunk nekik egy csinos lányt. Hát most mi a probléma ezzel? Most tényleg mi szól ez ellen? Tehát mi szól az ellen, hogy kívülről szálljon be a repülőgépbe a pilóta, és kívülről szálljon be a repülőgépbe a személyzet, valamint és mi szól? Külön ajtón. Nem tudom, mi szól ellene. De ez most nem, gondolom, nem csak neked jutott eszedbe. Gondolom, hogy nem, de ők ezt nem így oldják meg, hanem úgy, hogy fölküldenek egy airmarshalt a gépre fegyverrel. Ők ezt így oldják meg. Hát ugyanez a helyzet a biztonsági őrrel. Ott a biztonsági őr, majd elszedjük a fegyverét, és kész. Fegyverre ne is legyen gondod. Ez a nagyon nem egyszerű kérdés. És mindjárt jó, hogy ott a biztonsági őr, mert lesz még plusz egy túsz. Lesz belőle túsz. De Robit, ez azért ennyire nem egyszerű kérdés szerintem, ez a szakemberek biztos, hogy rágódnak, hogy mi a jobb, ha nem ül senki a bankba, vagy az a jobb, hogyha ül egy ember, akitől esetleg el lehet venni a fegyvert. De az utóbbi idők eseményei azt támasztják alá, hogy most már a biztonsági őrök sem különösebben vacakolnak, hanem rögtön tüzet nyitnak, és lehet, hogy annak van elrettentő ereje, mert hogy csak úgy látszik, még sincs, mert hogy ugye elméletileg olvasod a híreket, és így józan adja a végigfutod, és a legutóbbi három bankrablás az úgy végződött, hogy golyót kapott valamelyik bankrabló, akkor ezért vakargatom a fejem, és így, hát ha eddig még meg is fordult a tudatalattimba, hát azért ennyit nem ér. Jó. De semmi. Egyből tüzelne, csak a farka van a kezében, mert már a biztonsági őrnek a fegyvere már réges-régen ott van a túszejtőnél. Tehát, hogy persze, ő rögtön tüzel, csak abban a pillanatban már nincsen nála a fegyver. Nem szabad elfelejteni, hogy úgyis mindig a bűnöző van lépés előnyben, mert neki van terve, a biztonsági őr meg ki van szolgáltatva a szituációnak. Tehát most ebből kiindulni, hogy ő rögtön tüzel, csak mire rögtön tüzel, addigra már nincs helyzetben. Nem ebből indulok ki, én abból indulok ki, hogy ez azért nem olyan egyszerű eldöntendő kérdés, hogy most akkor azért ne legyen biztonsági őr, mert el lehet tőle venni a fegyvert. Valószínűleg, aki kitalálta, hogy legyen biztonsági őr, azon túl, hogy anyagi érdekei voltak ezzel kapcsolatban, azon túl azért valószínűleg ez átgondolt koncepció, tehát nem csak Magyarországon látsz minden bankban biztonsági őrt. De nem csak a bankban látok biztonsági őrt, már mindenhol biztonsági őrök vannak. Most ne a bankról beszéljünk. Hát a biztonsági őrök ellepték az életünk valamennyi szinterét. Már nem tudsz megfordulni sehol anélkül, hogy biztonsági őrrel ne találkozzál. Gyakorlatilag nem lehet megrendezni, ahol öt ember találkozik egy helyen, ott már biztonsági őr van. Hát ezt vedd észre, hogy 100 000 biztonsági őr van az országban, és ez egy 3 évvel ezelőtti adat. De ez azt jelenti... Valami 200 000-ről beszélnek, mert amikor a vállalkozó az egyéni vállalkozást akarta megszüntetni még annak idején a Megyó, akkor ugye rögtön fölugrott a sajtólobbi, meg fölugrott a biztonsági lobby, és akkor derült ki, hogy közel 200 000 biztonsági őr van. Hát úgy tűnik. Hát az azt jelenti, hogy 100 emberből 2 biztonsági őr. Hát ez durva! Halló! Szevasztok! Ki vagyunk éhezve az újabb hírekre? Na, hát komolyan, hogy azt mondták a konkurens rádió, hogy állítólag megoldódott a probléma, és ezt a tetőt lelőtték a rendőrök. De várjál, kettőről van szó. Most már hát állítólag csak egy volt. Mi meg már itt exkuzáltuk, hogy jaj, mi olyan tájékozatlanok vagyunk, jaj, mi nem tudjuk hány túlsz, most megnyugszunk. Egyet lelőttek. Egyet lelőttek, a másikat meg elfogták, és akkor most kész. Arról még nincsenek hírek, de egyet lelőttek állítólag. Valami mesterlövész puskával? Hogy? Valami mesterlövész puskával? Hát gondolom, hát megoldották, hát erre van a kiképezve ez a dolguk. Én nem így tudom. Én úgy tudom, hogy arra vannak kiképezve, hogy viperával a vesénket verjék le, meg a fejünket tőle. Az a rosszul tudom, mert vagy ezért járt a kitüntetés legutóbb még. Azt nem? Is jól tudod, de az egy másik szakasz. Jaj, akkor te nagyon vágod ezt. Igen, annyira nem. Viszont a lényeg, hogy azt valóban jól mondta előbb a kollégát, hogy elég sok bankrablót lőttek mostanában le a biztonsági őrök, és azért az nem baj, hogyha benne van a kockázat. És mostanában már ez tetszik nekem, hogy nem az van, hogy lefegyverezték, hanem a csibészt mellbe lőtték, és akkor el lehet földelni, meg odavaló. Egy dolgot ne felejts el, ezt egészen addig mondjuk, amíg nem lesz olyan véletlen baleset, hogy a biztonsági őr, aki a bankrablóra tüzet, véletlen a Mari nénit lőtte le. De hát akkor majd elgondolkodunk az egész történeten, hogy Mari néni élete ére annyit, mint az összes biztonsági vagy őr. Vagy mondjuk a bankrabló csak a tárcáját szerette volna elővenni, de az nagyon fegyvernek látszott, és átlőtte őt a biztonsági őr, mert Amerikában valójában ez már így megy. Tehát az a folyamat, amiről te most beszélsz, az oda fog elvezetni minket, hogy amikor megállít a rendőr, akkor a volánon tartom a kezemet, és akkor megmondom a rendőrnek, hogy most a jobb kezemmel lassan be fogok nyúlni a belső zsebembe, és amikor húzom kifelé a tárcát, akkor vigyázni kell, hogy ne fekete bőrből legyen, mert az könnyen fegyvernek látszik, és átlövik a fejemet. Ezt értem, amit mondasz, csak ez úgy, hogy meg kell, szerintem a normális középutat meg kell őrizni a dologba, tehát az se jó, hogyha eljön egy ilyen amerikai rendszer, de az se jó azért, hogyha hülyének nézik itt a biztonsági öröket, és állandóan elveszik a fegyverüket, és az se jó, hogyha egy teljesen hülye primitív csibészbe megy egy budlibicskával a bankba, és akkor odaadnak neki 20-30 millió forintot, meg még elveszi az őrnek az éles fegyverét is. Most nyilván, aki géppisztolyon megy bankot rabolni, az ellen nem sok mindent tudsz csinálni. Tehát ott benne van a pakliba az, hogy esetleg sérült. Ja, csak ott kéne elkezdeni a folyamatot, hogy ne jusson géppisztolyba az országba. Igen, meg másrészt ott kéne, tehát szerintem úgy kéne ezt a dolgot csinálni, ahogy jelenleg csinálják, hogy hát szembe kell velük szállni, mert az visszatartó erő. Tehát az nem visszatartó erő, hogy a Pali elvisz 20 millió forintot, azt mondtam, kergetik két éven keresztül, és akkor meg se fogják, hanem röhög a rendőrök képébe, meg a becsületes emberek képébe. Legyen igenis kockázata. Bemegy a bankba, nála van egy játékpisztoly, mert általában azért a 90%-nál az van, tehát valami riasztópisztoly, vagy valami, mert az élesülő fegyvernek már a beszerzésekor már elkövetne esetleg olyan kockázatot, annyi ember tudna róla, hogy nála van, hogy ha később az egy komoly bűncselekmény, akkor ott ugye megvan az esély, hogy földobják őt ilyen vádalkúval, meg ezzel, azzal, amazzal. És ha mostában figyeled, akkor az van, hogy bemegy a csibész a bankba, van nála egy játékpisztoly, vagy valami szar, és akkor a biztonságőr meg szépen mellbelövi, és akkor a következő, egyrészt nem megy be a következő bankban, mert ugye vagy meghal, vagy kórházban van. A másik csibész az meg elkezd gondolkodni, hogy hát most ez nem biztos, hogy neki is meg kéne ezt a játékpisztolyos dolgot. Most a másik, mondom, hogy tehát azt a géppisztolyost, aki ilyen móri típusút, azt úgy tudod visszatartani semmivel. Hát azt egyen lehet visszatartani, hogy be kell zárni. De mondjuk azzal vissza lehetne tartani, hogyha egy ilyen esetben mondjuk a bűnöst kapnák el, és sittelnék le, nem pedig valami balekot. Tehát hát, mondjuk egy kajzeredét. Tehát mondjuk ez mondjuk egy viszonylag jó módszer lenne, hogy visszatartsuk őket a jövőben. Az, hogy rossz embert kaptak el, nem lenne probléma, hanem az a baj, hogy a független magyar bíróság úgy elítélte azt az embert, akinek semmi köze nem volt a történethez, hogy jaj. Na várjunk csak, akkor baj, most... Nem az a legnagyobb baj, hogy a kajzert elítélték, mert annak valószínűleg a fekvőnyolcas az kiárna a Móri ügy nélkül is. Nem ez a probléma. Hanem az mit jelent a fekvőnyolcas? Életfogytiglan. Az a végtelen jel. Tehát amikor... Hát de az nem azt jelenti egyébként, mert életfogytról kijönnek emberek. Tehát ez nem, nem ő ténylegeset kapott. A tényleges életfogytiglan. Ilyen halmozottat kapott? Igen. Halmozottan soha többé nem jön ki, csak már meghalt. Na most ezzel nem az a fő probléma, hanem az a fő probléma, hogy amikor a bíróság kimondja ezt az ítéletet, azzal azt is kimondja, hogy megvan a tettes. Tehát nem kell tovább nyomozni. Tehát hogy megvan. Tehát magyarul, ugye itt a bíróság azt mondta, kajzerék voltak, nem kell mást keresni. És a másik kettő, az meg szabadon maradt. Na, ez a rohadt nagy probléma. Vonjunk egy mérleget, akkor ezzel a túzdrámával kapcsolatban úgy látjuk, hogy nagyon jól értesült vagy. Tehát akkor... Hallgattam a rádiót, a másik rádiót. Ha meghalt egy elkövető, egy elkövető, és akkor még azon kívül mi történt? Tehát akkor most megsebesült valaki? Meghalt, ezt nem mondtak a rádióban, lövések dörrentek, és a rendőrség információk szerint, ezt mondtak a másik rádióban, meglőtték az egyik túszejtőt. Na most, hogy egy volt, vagy több volt, vagy hogy volt, vagy megsebesült valamelyik túsz? Igen, azt nem mondták be, csak azt mondták be, hogy az biztos, hogy az egyik túszejtőt azt eltalálták. Na, még figyelmezünk a hírekre, köszönjük. Köszönöm. Jó, oké, sziasztok. Hello. Tegnap 5 magyar családot mészároltak le Szudánban. A kétségbe esett áldozatok megpróbáltak elmenekülni a fegyveresek elől, ám azok végül brutálisan megerőszakolták a nőket és lányokat, majd mindenkit kivégeztek a nyílt utcán. Elnézést, a kivégzett családok nem magyarok, hanem szudániak voltak. Megnyugodtak? Semmiképp ne tegyék. Szudánban eddig 200 ezer ártatlan áldozatot követelt a polgárháború, és több ezer nőt erőszakoltak meg. Segítsen megállítani a civilek elleni támadásokat. www.amnesty.hu itt fölmerült bennem, hogy talán kicsit elhatárolódnék attól a hangtól, amit hangzott a telefonálótól, amivel sok mindenben egyetértettünk, de mondjuk a föld alá kerül, ahova való ilyesmi mondatokat, talán kevésbé. Kicsit az jött nekem elő, hogy mintha tényleg Jack Bauer vált volna korunk hősévé, talán sok hallgatónak ismerős a név, ugye a 24 című sorozat főszereplőjéről van szó. Mindig olyan mosolyogtatónak, persze keserű mosolyhoz tartottam, hogy filozófiai eszék születnek, etikai meg tudós emberek publicisztikákban meditálnak arról, hogy vajon helyén való dolog-e egy liberális demokráciában kínzással vallatni valakit, aki egy bombát vagy atombombát rejtett el valahol, ugye ilyen hipotetikus kérdéseket tesznek föl. Most Jack Bauer az, aki ugye ilyen helyzetben bármikor térden lövi azt, aki esetleg kicsit is gyanúba került, és úgy kínozza, ahogy csak lehet, és a másik térdét is ellövi, ha arra van szükség. Jó, de más esetben nagyon humánus is tud lenni egyébként. Tehát, hogy mondjam, tehát, hogy hát a nőkkel, meg lányával nagyon tele van szeretettel. Igen, csak hogy ez arról szól, hogy őnek ott számot kell vetnie, hogy mit én több százezer embernek az élete múlik azon, hogy ő most milyen gyorsan cselekszik. És hát most ez a dolog, ez erről szól. Egyébként ez arról szól, hogy hány darab ember veszi meg a DVD változatot. Világos, de a terror... Azért tőled miért hallottam? Jó, csak az az alapvetés a dolognak, hogy a terrorfenyegetés az felülírja a hagyományos etikai normákat. Ugyebár, hogy ez a kérdés. Na hát ez a fő kérdés ezzel kapcsolatban. Energiafegyverhez nyúlt Oroszország. A Kreml utasítására az Orosz Állami Vasúttársaság azonnali hatállyal felfüggesztette az észt kikötőkbe juttatott olaj- és szénszállítmányokat. Oroszország az exportra szánt olaj, dízelolaj és szénszállítmányainak egy részét az észt kikötőkben hajózza be az észak-európai államok részére. A szerdán reggel nyilvánvalóan politikai okokból felfüggesztett szállításoknak az a célja, hogy az orosz energia exportban és a szállítások lebonyolításában résztvevő észvállalatoknak és az észt kikötőknek anyagi kárt okozzon. Putyin elnök és az orosz kormány politikai okokból gazdasági megtorló intézkedésekre szánta el magát 2003-ban Lettország és 2006 elején Ukrajna és Fehér Oroszország és később Litvánia ellen. Tomás Hendrik észt államfő éles szavakkal ítélte el az Oroszországból szervezett és Moszkvából irányított észt ellenes támadásokat. Európában az a szokás, hogy a független államok közt felmerülő nézeteltéréseket a hivatásos diplomaták és a politikusok oldják meg, és a kormányok nem indítanak számítógépes támadásokat egymás ellen. Hendrik a szavaival azokra az észt vádakra utalt, miszerint az orosz hekkerek feltörtek több észt kormányportált, és nyugati hírügynökségi jelentések szerint több támadás egyenesen a Kreml irodáiból, köztük Putyin elnök dolgozó szobájából érkezett. A hetedik kontinens és a Kopejka nevű orosz élelmiszeráruház hálózatok bejelentették, hogy kivonják a forgalomból az észt árukat. A két cég vezetője az észt termékek iránti általános bojkotra szólított fel egész Oroszország területén. Heves nyugtalanságát fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a tallini szovjet emlékmű áthelyezésével kapcsolatban kirobbant észtországi zavargások miatt az Európai Unió soros elnökségét betöltő Németország kancellárjának Angela Merkelnek. Merkel telefonbeszélgetést folytatott szombaton az észtországi válságról Putyinnal és Andrus Ansip észt kormányfővel. Mindkét beszélgetésben megfontoltságot, önuralmat kért a felektől, hogy elkerülhető legyen a helyzet további elmérgesedése. Közvetlen észt-orosz tárgyalásokat javasolt, különösen a parlamentek szintjén, közölte Ulrich Wilhelm kormányszóvivő. Ezt a hírt azt azért különösen ajánljuk Budaházi György figyelmébe, ugyanis ha gázzal fűt, akkor százszor is gondolja meg, hogy az obeliszket el akarja távolítani, vagy sem, mert lehet, hogy cserébe... Na, de várjunk, azért beszéljünk arról is egyszer, hogy naponta ezerszer és ezerféle formában gyakorol a nyugat nyomást különféle országokra, gazdasági nyomást. Mondja a Kardos Gábor, akit köszöntünk a stúdióban. Igen. Megjelenést, nagyon örülök, hogy megérkeztél. Túsz drámának köszönhetően. Túszul ejtettek egy fél várost ezzel, mert hogy nem lehetett, hogy másfél óra alatt lehetett átjutni Budapesten. Kettő óra. De hogy szabad, ne feledd. Tehát, hogy azért érdekes, hogy ha a Szovjetunió egyszer nyíltan... Oroszország. Nyíltan. Ászulás, olyan, mint az MSZP-MSZMP. Igen, tehát ha cári Oroszország. Tehát a cári Oroszország nyíltan befolyást gyakorol. És azt mondja, gáz, stop, villany, stop, mint a régi viccben, ugye? Akkor hogy felháborodik mindenki? Ugyanezt csinálja mindegyik nagyhatalom, különféle formákban, de az soha nem tematizálja a média, soha nem hőbörögnek a megmondó emberek, hogy Amerika vagy Nagy-Britannia milyen formában gyakorol, vagy gazdasági befolyás. Mert éppen nem ránk gyakorol befolyás. Ránk. De éppen nem ránk, csak azért nem, mert éppen nyomokban se nagyon lógunk ki az ánuszokból. De ez, hogyha, mondjuk, igen, hát így hát könnyű befolyást gyakorolni tényleg, hogyha gyűrűs izommal lehet operálni. De egyébként a másik, ami a fasisztázással kapcsolatban, mert ugye ez itt téma, az oroszok rögtön fasisztáznak. Egyébként egy nagyon komoly orosz kisebbség van Észtországban, ugye erről is lehetne beszélni, meg Lettországban a lakosságnak a fele például orosz, az már nem is annyira kisebbség. És gyakorlatilag jogok nélkül maradtak, tehát úgy elképesztő azért az orosz. Úgy tudom, hogy a legtöbb Európában a legtöbb messze a legtöbb kisebbség és jogvesztett kisebbség az orosz. Ehhez képest milyen büszkén csatlakoztak az Európai Unióhoz, de, amely a kisebbségeknek a helyzetét rendezik. Most a fasisztázásról hadd mondjam el azt, hogy ez egy borzasztó érdekes, hogy ez úgy is működik, hogy mindig arra emlékeztet egy bármelyik, a nyugat vagy az oroszok, amikor fasisztáznak, hogy ők megnyerték a háborút. És az van, amit ők akkor nyertek, és hogyha valaki ezt megpróbálja megkérdőjezni bármilyen formában, az fasiszta. Vagyis az, akit mi legyőztünk. Tehát ennek van egy ilyen nagyon komoly, egyszerű jelentése is a fasisztázásnak, hogy ti vagytok azok, akiket mi legyőztünk, és ha nagyon ugráltok, megint szétverünk titeket ugyanúgy. Tehát ez azért egy érdekes funkciója a fasisztának a közbeszédben, miről nem nagyon hozunk felszínre. Kaptunk Hunortól egy SMS-t. Akármilyen cinikusak vagytok, akkor is eltakarítjuk azt az obeliszket. Kedves Hunor, ha neked ezzel az országgal az a szaros obeliszk a legnagyobb problémád, akkor takarítsd el kedvedre. Hogyha te neked tényleg, hogyha idáig látsz, de tényleg, hogyha nem azt látod, hogy ez az egész politikai rendszer alapjaiban mennyire szar. Most, hogyha tényleg neked az fáj a legjobban, hogy a múltra emlékeztet ott egy szaros obeliszk, de tényleg, egy szimbólum, valami, ami még így megmaradt. Most az országnak az összes nagy terén állt egy obeliszk. Én emlékszem, Budapestnek az összes terén állt egy obeliszk. Az összeset eltakarították, mindegyiket felszedték. Most egyet ott hagytak mementónak, hogy na ezek itt jártak. Hogy emlékezzé, hogy itt voltak. És akkor most azt az egy obeliszket, most ez fáj, de ez a legnagyobb félelem. Nem, Robi, nagyon nem értünk egyet. Természetesen nem ez az ország legnagyobb problémája, természetesen nem ez a legnagyobb szálka a szemembe, de az, hogy 2007-ben még egyáltalán a rendszerváltás elhagyott nyomain kell, hogy vitatkozzunk, mert ezek nem mások. Az, hogy a szovjet hősök nem emlékére... Nem rendszerváltás, hát ez is erről szól. Bocsánat, hogy fejezem be. A holtak még élnek. Ugye, másik témánál vagyunk. Kísértenek. Lassan tényleg témánál leszünk. A net közelében vagy, üsd be a keresőbe, hogy szélső közép. Így könnyen megtalálhatod a Demokrácia RT műsorvezetőinek pikáns, erotikus és szexista bejegyzéseit a világ fontos dolgairól. Ja. Tehát, még mielőtt rátérnénk a rékoltakra, beszéljünk a most éppen nem olyan régen meghalt túszejtőről. Megtudhattuk, hogy meghalt a túszejtő. Megtudhatjuk azt, hogy két sérült is van, és hogy óriási erőkkel támadtak rendőrök és kommandósok együtt. És hogy sikerült leszedni a túszejtőt. Egy túszejtő volt, azaz egy túszejtő meghalt, és hogy két sérült van, és igazából sikerült a túszejtő halálán kívül egyéb haláleset nélkül megúszni ezt a túszdrámát. De van itt egy másik halottunk, aki szintén kísért, és akiből most egy hatalmas ügy kerekedett, tekintettel arra, hogy szétkapkodták a csontjait. Ez pedig nem más, mint Kádár János. Több csontot, többek között a koponyát is elvitték Kádár János sírjából. Kádár maradványait a Sótai Igazságügyi Orvostani Intézetben vizsgálták meg. Szentendrei Angéla, a budapesti rendőrfőkapitányság helyettes szóvivője a Független Hírügynökségnek elmondta, hogy a rendőrök tegnap délután óta a sírt, annak környezetét és az egész fiumei úti temetőt átvizsgálták nyomokat keresve, de sem a csontok, sem az egykori pártvezér feleségének urnája nem került elő. Az egykori kommunista vezető és felesége közös sírját szerdára víradóra ásták ki és rongálták meg ismeretlenek. A temetőben lévő munkásmozgalmi panteonra fekete festékkel gyalászkodó feliratot írtak. Idézem, gyilkos és áruló szent földben nem nyughat. A rendőrök szerda délután kezdtek hozzá a sír kihantolásához. A gyalászkodó feliratot is vizsgálják, valószínűsítik, hogy van összefüggés a falfirka és a sírgyalázás között. Az ügyben továbbra is rongálás miatt nyomoznak, a munkát egy 10 fős nyomozócsoport végzi, irányítja. Na, még mielőtt szerintem elvesznénk a masszamédia által úgyis bőven taglalt lényegtelen részletekben is felháborodásokban. Na, de akkor most el fogod mondani a lényeget nekünk. Nem, de szerintem egy nagyon lényeges dolog az, hogy ez egy szimbolikus dolog volt. Teljesen független attól, hogy ki hogy ítéli meg, nyilván alapvetően mindenki elítéli. És te? Nem, én nem erről beszélek, én szeretném megérteni, mielőtt, hogy mi történik és miért. Tehát nem megérteni úgy, hogy elfogadni, hanem hogy értelmezni. Mert erre nem kerül sor, úgy veszem észre. Tehát ezzel senki nem foglalkozik, holott ez azért történt, mert bizonyos kérdéseket nem teszünk föl. Hogy lehet az, hogy ennyi évvel a Kádár halála után még ennyire aktuális ez a figura, hogy hogy egy szimbolikus dolog az ő koponyájának a kiszedése a sírjából, az akármilyen szélsőségeseknek ennyire izgalmas és ennyire aktuális téma lehetett. Mert hogyha ő egy eltemetett valaki lenne, aki már senkit nem érdekel, jobb is nem tudni róla, és nem egy neokádárista rendszerben élnénk, akkor ennek semmi, akkor ez egy furcsa ökörség lenne. Felháborító ökörség. Így viszont egy abszolút beleilleszkedik abba a szimbolikus kommunikációba, amit egyébként a nagy pártok is csinálnak itt. Tehát, hogy bocsánat, álljon meg a díszlépés, ennek az volt az értelme, ez abszolút beleilleszkedik az úgynevezett szélsőjobb és az úgynevezett kormány közötti szimbolikus háborúba, ami itt folyik, tévészékház meg mindenen keresztül. Nem, bele lehet illeszteni, nem biztos, hogy beleillik. Hát akik ezt elkövették, azok abszolút, hát a felirat is erről szól. A felirat is erről szól, tehát teljesen független attól, hogy kik követték el. Exhumálni amúgy is azt szokták, aki tovább kísért, aki nem nyugszik a földbe, és azért azt se felejtsük el, még mielőtt így a felháborodásban teljesen félre megyünk, hogy Kádár János azért vastagon felelős a saját sorsában azért, hogy jeltelenül temettek el 56-ban olyan embereket, akik miatta haltak meg nem utolsó sorban, tehát ez az ő sorsának egy folytatása, amit most látunk, ahogy egyébként a halála is abszolút sorsszerű, és egy ilyen királydrámába illő dolog volt, hogy Nagy Imre rehabilitálása újra temetésével egy időben hal meg. Aha. Tehát, hogy az időzítés az napra gyakorlatilag pontosan akkor van. Tehát ez egy elképesztő, hogy ez a figura mennyire tovább kísért, és tehát azért történhetett ilyesmi, mert Kádár János nem került eléggé a földbe. Hát sajnos ez a helyzet, és nem a temetőben nem került a földbe, hanem a magyar emberek tudatában. De ez rossz dolog, és kifelel ezért. És van egy G. Ferenc, aki eminensen felel azért, hogy ezt a szélsőjobbos szimbolikus kommunikációt abszolút a propaganda gépezete szolgálatába állította. Minél több Árpád-sávost, minél jobban lobogtatnak, annál jobban igazolva van az ő egyébként illegitim hatalma. De Orbán Viktor például nem tartotta életben Kádár János szellemét a utóbbi kampányban. Mondom, a nagypártok szimbolikus kommunikációja arra épül ez az egész. Ilyen kijelentéseket tett, hogy Magyarországon a kisembernek a tisztességes munkából nem lehet megélni. Kádári demagógia, igen. De azt mondod, hogy az egész kampányban Orbán Viktor, amit előadott, hát én ilyen Kádár klónt, hát a Hon Gyula hol volt ő hozzá képes, mint ebben a kampányban? De az, amit hiteltelenítünk, mert azt mondod, hogy ez egy, szóval tényleg kérdezem ezt, azt mondod, hogy rossz dolog, hogy Kádár János még szimbólumként, meg ez az esemény. Azt gondolom, hogy azért történhetett. Hogy ez, hadd tegyem fel kérdést, szóval, hogy van egy ilyen, van ez a szimbólumnyelv, az, hogy ez van, vagy hogy van még szimbólumnyelv, hogy van még, nem az a baj, hogy van még szimbólumnyelv. Meglepően pozitív dolog is lehet, nem? Hát azért ez elképesztő dolog, hogy kísért azért ennek ilyen halottak, és ilyen dolgok azért nem csak Európában, de a világon is hát elképesztő, hogy felel, ilyen történhet. Ki felel ezért, hogy Kádár ma is él a néplélekben, és hogy az emberek Kádárt várják, hogy visszatérjen. Ez a neokádárista rendszer. Ki felel azért, hogy az emberek ma is a könnyű élet ígéretének az álmával fekszenek és kelnek. Ki felel azért, hogy az emberek ma is a segítő, atyáskodó, felkaroló állambácsira várnak. Ez a kétpárti diktatúra. Ez a kétpárti diktatúra. Nem a kádárista kétpárti diktatúra. Kezdjük már az elején. Tehát Kádár sem más, mint az Obeliszk, csak nem a Szabadság téren áll. Tehát olyan szimbólumokkal kell szembenézned nap, mint nap, amelyek az elvaratlan 40 évet szimbolizálják. Tehát a probléma onnan kezdődik, és Kádárral is azért, tehát ezzel a történettel is az a baj, és azért kerülhetett egyáltalán felszínre, mert egyszerűen nem néztünk szembe a múltunkkal. Amikor morálisan megvédi a televízió reggeli műsorában a Moldova Kádár Jánost, akkor megkérdezném tőle, hogy ember, maga normális? Szaladjon el egy pszichiáterhez. Hát de Robi, 56-tól 89-ig 33 év. Kádárnak a történelem könyvekben a helye, függetlenül attól, hogy ez gusztus, Szálasi, meg Rákosi között van valahol. De várjál, de miről beszélsz? Miről beszélek? Egy moment, Bitte. Szabad rá reagálni? Persze. Te műsorod végül is. Téged valaki megtévesztett, ez nem az én műsorom, ez pont annyira a te műsorod, mint az én műsorom. Én meg próbálok reagálni. Moldova György egy olyan országban él, ahol szólásszabadság van. Moldova Györgynek joga van a saját véleményéhez, pontosan úgy, mint neked, vagy nekem, vagy bármelyikünknek. Ez az ország nem lesz rosszabb hely attól, hogy van egy Moldova György, akinek ez a véleménye. Nem ezt vitatjuk, hanem... Millióan vagyunk, akiknek megvan a saját véleményünk, Moldova Györgynek joga van ahhoz, hogy nosztalgiát érezzen az irányba. Nem a jogát vitattuk el, a józan eszét vitattuk. Nem, most persze, nincs ezzel baj, hogy ő azt mondja. Az önmagában, hogy ő a Kádár rendszer iránt nosztalgiát érez, az önmagában, hogy ő ennek a véleményének, ő ennek kifejezést ad, ez szerintem azt mutatja, hogy ebben az országban ezt is lehet. Nem, attól, hogy a paletta szélesebb, a vélemény... A baj persze nem ez, hanem az, hogy apró pénzre váltották a rendszerváltást, hogy az a kádári nomenklatúra átmentette magát. Erről van szó, de erről van szó, Moldováról, aki képes azt mondani, a Moldova... Az a baj, hogy megír egy könyvet, és ebből nem egy... Nem arról beszélek, arról, hogy ebből ugye nagy esemény lesz, hogy tévében van, amit te mondtál, hogy ez lesz a beszéd. Jó, de kitámaszt, és közben arról nem beszélünk, hogy kitámasztotta föl elsősorban Kádár Jánost. Ugye, ki az, aki a kísértetet kihúzta a palacból? Hát nem a sírablók. Nem a sírablók, hanem Gyé Ferenc. De miért pont Gyé Ferenc? Tehát miért nem legalább annyira Megyesi Péter, aki meghirdette a jóléti rendszerváltást, ami az ős Kádár ígéret. Tehát ami maga, tehát az egész Kádár rendszer arról szólt, hogy építjük a kommunizmust, most már mindjárt felépül, és érezzük is, hogy egyre jobb. Persze közben adósították el az országot, de megteremtették azt a kollektív benyomást, hogy most már mindjárt itt a Kánoán, és ez volt. Jó, hát M. Péternek is nyilván. Ez volt Megyesi Péter ígéret. És társai, igen. Sűrű, hosszú sorokban fölzárkózhatnak mögé Orbán Viktor, Horn Gyula nagyon-nagyon előkelő helyen, és társai. Én ezzel nem teljes mértékben értek egyet, mert nem mindegy, hogy milyen oldalról, milyen módon hozol be egy ilyen szimbólumnyelvet, vagy kezdesz el használni, vagy teszel hozzáférhetővé. Tehát szerintem ez közel sem mindegy. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mondjuk Gyurcsány Ferenc milyen módon, milyen oldalról, vagy Megyesi Péter hogyan tette. Ez az nyilvánvaló dolog, hogy az ellenazonosuláshoz ma az embereknek, amikor jobban érzik ennek szükségét, szükségük van ilyen szimbólumokra, és ilyen nyelvet választanak. De... ezzel szerintem nincsen probléma. A probléma az, hogy miért pont ez adódik, mint szimbólum. És ezért nem Orbán Viktor a felelős, hanem Gyurcsány Ferenc a felelős. Ez egyértelmű. Robi, én arra, amit mondasz, még csak annyit szeretnék reagálni, hogy én nem abból az aspektusból néztem, hogy gyakorlatilag a mai politikai elitünkön is fellelhetők akár. Elit? Bocsánat, igen. Tehát a politikai garnitúra viselkedésén és kommunikációján fellelhető ez a kádári mentalitás, hanem arról beszélek, hogy egyszer s mindenkor, amivel adós a Magyarország önmagának, hogy történelmileg helyezzük már el Kádár Jánost és a 40 évet, és ez nem a pozitív oldal, könyörgöm. Temessük tehát egy diktátor rendesen. Volt. Temessük el rendesen, hogy, alaposan. Igen, értsük meg, hogy mi történt, és ezzel nem foglalkozik senki. És aláírom azt, amit mondasz, de ezt tegyük már hozzá. Mert ez nem történt meg. Ez nem, nem történt meg. Horn Gyula alatt nem történt meg. Orbán alatt, sem Egyesi, sem melyik alatt nem történt meg. Jó, nem volt ember, aki kiállt és azt mondta, hogy ez az ember gyilkos volt és bűnös. És Gyurcsány pedig abban a pózban kelleti magát egyébként, hogy ő az, aki szembeszáll ezzel. Ugye már az összedi veszélyt mindig szembeszáll. Csak mondjuk idejel, időszerű lett volna szembeszállni ezzel mondjuk a választások előtt jóval, mondjuk amikor miniszterelnök lett, nem pedig közvetlenül azután, hogy megnyerte a választást a legolcsóbb, legócskább ígéretekkel, a saját lelkiismeretével szembeszállva folyamatosan egyébként, tehát azzal tud, elsősorban úgy tud. Majd bele döglöttem, hogy másfél évig. Igen. Hát ő majd bele döglött, és én úgy sajnálom őt ezért. Lengyel, nála jobban, ha valakit sajnálok, talán magunkat. Hát ez a, egyébként ez a klip, ez gyönyörű volt, tehát ez a, amit a bűsor elején lehetett hallani, hát ez, ez csodálatos volt, tehát ahogy így egybe játszott a választási kampánynak. Igen, a, az összedi beszéd. Igen, és igen, az összedi beszéd, ez a mix, ez nagyon meggyőző volt. Halló, halló! Halló, sziasztok! Frusztrált fiú ismét köszönt titeket. Pont két hete beszéltünk az intermediális művész úrral kapcsolatban. Emlékszem már, igen. Már régóta szeretnék egy csomó mindent mondani, de most pont kapcsolódik, és tudok egy kis párhuzamot mondani. Tehát, hogy kezdjük most az aktuális témával, remélem még lesz időm. Tehát a Kádár sír. Na most szerintem arról is kéne beszélni, jó, ez mondjuk az én véleményem, hozzáteszem rögtön, de nem gyanús ez, hogy most pont most csináltak egy ilyen sírongás, pont ugye Kádár sírját, ugye, amikor napokkal ezelőtt derült ki az a botrány, hogy egy 40 éve nem üzemelő temetőt eladtak, és ilyen megtörténhetett, hogy emberi csontokat szanaszét szórtak egy töltésbe. És hogy most a kormány, ugye, hogy elterelje a figyelmet, és ismét szimpátiát keltsen, vagy tudnék, én szerintem ugyanilyen volt a rendőrségre a nem hiszem el, hogy épesző ember ráálló a rendőrségre. Erre hagyj reagáljak rögtön, bocsáss meg, szabad ne feled. Tehát ezzel a konspirációs elmélettel azért egy problémám nekem volna, és ezt már az előbb elmondtam a műsorban, mégpedig nem az, hogy akkor sokkal kevésbé kétes szemét választottak volna a sírrablás tárgyául. Tehát, mert hogy Kádár, te ne hülyéskedjünk, tehát azért Kádárt a bal oldalról sem lehet megvédeni. Nem, hát igen, ott egy pár száz becsületes embernek a csontjai ugye senkit nem érdekelnek, viszont egy tömeggyilkos hazaárulón lehet most itt meghatódni. Nem? Szerintem itt az a lényeg, hogy az egyszerű emberek, akik kilettek használva éveken át, és nosztalgiában voltak a Kádár rendszer ilyen. Ugye Orbán Viktor sem véletlenül kezdi alkalmazni ezeket a módszereket. Egyébként Robival annyiban nem értek ezt, hogy önmagában ez a gondolat, és ezt akkor is mondtam, hogy egy nagyon pici az eszmébe nem rossz ez az eszme. Az volt a baj, hogy ez csak egy hazugság volt a kommunizmusba, de egyébként ez, hogy a munkás ember legyen megfizetve, szerintem ez önmagában ez a kijelentés nem probléma. A probléma, a baj az, hogy ez csak eszközként hazudoznak össze-vissza ezzel. De maga ez az eszme, tehát az, hogy valaki ilyet mond, az még nem probléma, szerintem nem az a baj. Főleg a választás nyer vele. Nem az, hogy megnyeri, az a baj, hogy utána nem tesz ennek érdekében semmit. Nem az ebbe az ígért. De hogyha valaki másfélszer annyit ígér, mint Gyurcsány, két és félszer annyit ígér, mint Gyurcsány, az nem mondja nekem azt, hogy ő a realitások talaján áll, és ő szakít a Kádár rendszerre. Várja, most... Konkrétan erről volt szó, és az önmagában ez a kijelentés, ami egy kádári kijelentés szerintetek, vagy szerinted, önmagában szerintem ezért valakit megvetni, tehát ez már... Beszélünk, nem egy kijelentésről, az egész kampányról, és az egész kampány erről szólt. Igazából egyetlen egy felvetésnek, még hadd engedjek teret, amit kaptunk egy SMS-t, ami úgy gondolom, hogy azért sokak fejében motoszkál. A nosztalgia, mármint a Kádár rendszer iránt, írja nekünk A, és egy puszit küld. Részben azért van, mármint a nosztalgia, mert akkor nem kellett a dolgozókra pelenka munka közben. Ez egy nagyon jó, ez is egy nagyon jó meglátás, és szerintem függetlenül a rendszertől, demokrácia, királyság, akármi, diktatúra akár, azért egy kormányzásnak a legalapvetőbb feladatai közé tartozik egy bizonyos jólét biztosítása. És ebben akármilyen tömeggyilkos volt Kádár, sokkal jobban szerepelt, mint ez a mostani garnitúra, aki reformokról, meg euróról, meg mindenről dumál, csak közben semmit nem lát a jó nép. Na hát igen. Tehát itt egy alapvető. Szóval ne legyen kudarc. Vége ezzel a pelenkással, mert szerintem akkor ez azért nem kellett a boltban pelenkát hordani az eladónak, mert egy ország hordott pelenkát. Az egy másik fajta pelenka volt, de... Ez, amit most mondtál, ez megint sebészi pontosságú volt. Én azért még egyetlen egy dolgot, mielőtt elbúcsúzunk, hadd vessek fel, mégpedig az Antigoné című drámát, amit gondolom, hogy mind... Ja, azt hittem Hamlet a koponya miatt. Nem. Amit mind olvastatok. Ez ízléses volt, drágám. Nem, én az... Mindenki előtt. Ennek a műsornak, hát csak is, tudod jól. Egy jó coming out csak is a rádióban. Szóval, mert hogy ez a rádió műsor, ez leginkább az Antigoné próbál lenni, de én hadd utaljak az Antigonéra ezúttal, mégpedig arra, hogy a halottaknak azért mégiscsak leginkább a földben van a helyük, és ez, azt gondolom, hogy ez, ha van civilizációs norma, akkor ez az. Hát ez volt a Demokrácia Részvénytársaság erre a hétre. Hogyha valaki szeretne még némi extrát kapni ebből a fajta verbalizmusból, amit képviselünk, akkor az pontosan másfél óra múlva legyen szíves a Budapest televízió adását nézni, és mi ott fogjuk folytatni, ahol most abba hagytuk. Tehát másfél óra múlva a BPTV-n találkozunk, ha pedig nem, akkor a jövő hét hétfőn fogunk fél öttől fél hétig szokás szerint. Anyák napja, ne felejtsétek el! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.